Wyhyl to chore gówno, to DGE Alibaba, Dural wali Braga, bo to jest PDG Saga i do całej sali gadam. Uwaga, Dural wchodzi na track, a shoot you down, bang bang jak Sinatra. Krąży karma stale, ej Obama dalej, trwa karnawał, PDG bale, ciągnie się dalej. Jedzie z góralem dalej, ziom przez różne dziwne stany. Łychy wychylamy, mamy kany, kilogramy, gramy. Mamy zamysł i szósty zmysł i tłusty pik. Trafiamy w gusty ty, co mają swój styl. Łych, łychy, do bitu łyp, wychyl, to te typy. Kup ten krążek za jedyne dwie dychy. Biorę dwa machy, dwa wdechy, dziś mam dechy, zimne mam lechy. Na wokalu masz ciechy, będę hełniechy, nie? Bo blady świt znowu, taki klawy bić ziomuś. Puść ten hit komuś, będzie alko, będzie porno, będzie parno. Wszystko nam wolno, biegnij twór po straż pożarną. Ja gadam twardo, bardzo, chropowato. Do bitu wychyl, łychy galo, chłopaki dużo palo. Chłopaki tak mają, że bajerują dupy. Chyba, że tworzą grupy i robią siupy w chuj i piją lupy. Znów ja biegam jak w gorączce, wreszcie to włączcie u siebie na boomboxie. Drodze widzę paru kumpli, tej jak na klej, przyklejony do butli chleć. Jak smart day i całe Bay Area, jak nie chcesz oberwać, to przestań człowiek ściemniać. Szelma do twarzy mi bez wątpienia z flaszką, rozgrzewa mnie paszport, dziś nie mam zamiaru zasnąć. Znasz to uczucie, moi ludzie przy grudzie, przy wudzie, tamte świnie w klubie chyba liczą na kucie. Jak ja to lubię i tu nas właśnie spotkasz, tedy wodka, prosisz o nas co dzień w modłach. Poznań opętane miasto jak Emily Rose, wychylimy na afterze jak ta kota i pomogą. Wait, yeah, you got that, yeah.